Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Hasan Meriç, Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. Yeni bir Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız. Bugün 24 Şubat 2012 saat 13.06 ve konuğumuzu tanıtmak için ben sözü Betigül'e bırakıyorum. Evet, bugün hakikaten bir sürü yoğun işleri arasından koparttığımız çok sevgili bir hocamız var. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sema Anak konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin hocam. Evet, hakikaten çok yoğun, öğlene kadar olan mesaisini bana anlattı. Onların içinden buraya nasıl çekip çıkarttık ben bugün hakikaten ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim bu imkanı bana verdiğiniz için. Hocam şimdi sizinle çeşitli konuları ele alıp irdelemek mümkün ama özellikle son günlerde, son bir 10 gün kadar bir süre geçti. Televizyonlarda artık biz de her zaman olmasa da bazen yapmak durumunda kalıyoruz. Böyle medyanın ortaya attığı konuları bu programa taşıyarak o konuları ele alıyoruz. İki haber vardı. Bir tanesi bir show programında çıktı bir anne. Anne işte kemik iliği nakli yapılması gereken bir lösemi sorunu yaşadığını ve küçük çocuğuna baktığı zaman acaba o çocuğun büyümesini görecek miyim ben diye ağladığını, bunun üzerine de çok fazla ilginin, işte yardım elinin uzandığını gördük. Bir diğeri de lösemi hastası oğlunun tedavi ettirmek için çektiği banka kredisini ödemeyip hapse giren bir yurttaşımızın sorunları. İşte aldığı tazminatta borcunu ödemiş ama şimdi işsiz kalmış bir kişi. Yani dönem dönem bu dramlar üzerinden, bu yaşanan olumsuzluklar üzerinden lösemi gündeme geliyor. Biz de lösemide hani neler yapılıyor ülkemizde, hem onu şöyle bir toparlayıp bu konuda çok yetkin olduğunuzu biliyoruz. Ve eksikler nelerdir? Neredeyiz biz bu konuda? Onu sizden konuşmak istedik. Vallahi ülkemizde aslında löseminin kat ettiği yol aslında takdiri şayan. Bizim ilk asistanlık yıllarımızdan, ki üstünden bir 30 yıl geçti. Bu gelinen nokta benim bile zaman zaman inanamadığım, evet, bir nokta. Tüm hastaların kaybedildiği, çok az hastanın lösemiden iyileşebildiği bir dönemden bugün %80 hastanın şifa olduğu bir hastalık grubuna geldik ki bugün hangi hastalığa baksanız bu kadar kayıp var. Onun için çok yol kat edildi. Ama sorun var mı? Sorun çok. Son derece maalesef az uzmanın bulunduğu, az yatak kapasitelerinin hala olduğu bir alan. Doğrusunu isterseniz devlet de elinden geleni yapıyor ama bir yere kadar oluyor. Yine de bazı ihtiyaçlara cevap veremiyoruz. İlginç, yani ölüm oranının neredeyse hemen hemen tüm hastaların kaderi olduğunu söylediğiniz bir patoloji %80 iyileşmeyle son buluyor dediniz. Bu çok önemli bir gelişme tabii. Bu yarım çeyrek yüzyıllık bir zaman dilimi içinde, değil mi? Gerçekten, evet. Ve bunu yaşamış olmaktan da tabii ben ayrıca bir haz duyuyorum. Kesinlikle çok haklısınız, çok da iyi anlıyorum. Evet, şimdi lösemi ve kanser, acaba lösemi nedir, kanser nedir gibi böyle karıştırıldığı oluyor. Hani isterseniz onun için bir lösemiyi bir tanımlayalım mı? Kanserden farklı değil, hani tam tanımını nasıl yaparsınız? Lösemi bir yerde aslında bir kanser grubuna sokulabilir ama kan sisteminin kanseri demek doğru. Kemik iliğinin normalde yapması gereken hücreler dışında blast dediğimiz farklı hücreleri ama yapması ve bu hücrelerin de inefektif olmasıyla karakterize. Bunun sonucunda da kemik iliği normal yapması gerektiğini yapmıyor. Yani hasta kansız kalıyor, hasta enfeksiyonlara açık kalıyor, hasta kanıyor. Ama buna karşılık da bu istemediğimiz hücreler her yeri işgal ettiği için de ek bulgular, her organı işgal edebiliyor ve bunun getirileri de ortaya çıkıyor. Tablo bundan ibaret aslında. Evet. Bizim de yaptığımız bunu dizginlemeye çalışmak. O zaman kemik iliğinde bir işlevsel, fonksiyonel bir bozukluk ortaya çıkıyor, öyle mi? Evet. Yani görevini sapıyor. Evet. Aslında çeşitli hücreleri yaparken tek tip işe yaramaz hücre yapar hale geliyor. Evet. Aslında öyle özetlemek mümkün. O zaman hemen hemen vücudumuzdaki birçok hücrenin, özellikle kan hücrelerinin belirli bir yaşam süresi olduğu için onların yenilenmesi lazım. Onlar yenilenmiyorlar ve bir kansızlık tablosu, kanda hücrelerin, yani belirli işlevleri olan hücrelerin eksikliği ortaya çıkıyor. Evet, tüm hücrelerin eksikliği ortaya çıktığı için kansızlık da bunun bir parçası, kanama da bunun bir parçası. Evet. Koruyucu hücrelerde kalmadığı için infeksiyon da bunun bir parçası. Zaten klinikte bunun vurgulaması. Bir de işgal yapıyor. O ne getiriyor? Ağrıları getiriyor, bezeleri getiriyor, karaciğeri dalağa büyüyor. Yani işgal de ediyor. Diğer organlara da istila ediyor. Peki tanı nasıl konu? Aslında tanı çok zor değil. En basitinden bir kan sayımından şüphelenildikten sonra kemik iliğinin incelenmesiyle tanı konabiliyor. Bugünün teknolojisinde detayı da ortaya çıkıyor. Çünkü risk grupları da farklı. Her lösemi aynı değil. Bazı lösemiler daha riskli. Bazı lösemilerin alt grupları da daha riskli. Onun için hastanın hangi gruba girdiğini anlamak için bir seri tetkik yapılıyor. Bunun sonucunda da risk grubu belirleniyor. Peki bu hastalık çocuklarda mı daha sık, erişkinlerde mi daha sık? Hangi grubu öne çıkarıyor? Şimdi erişkin zaten relatif olarak yaş grubu olarak da fazla olduğu için tabii ki erişkinde daha fazla hasta var. Ama çocukluk yaş grubunda 100.000'de 4 gibi bir sıklığa sahip. Ama bu hani kişinin başına geldiğinde %100 olduğu için onu değerlendirmek zor rakamlarla. Ve onun için de çok sık değil ama ciddi bir sorun diyebiliriz. Evet, evet. Ama çocukluk kendi içinde çok sık değil. Evet. Peki neden oluyor insanlar lösemi demeyeceğim ama özellikle mesela erişkinlerde daha sık görülüyor ya da daha fazla sayısal olarak dediniz. Bu erişkinler çocukluklarında herhangi bir farklılık yaşamamışlar mı? Normal mi bunların çocuklukları? Şimdi tabii bu sorun yıllardır tartışılıyor. Çok etken suçlandı. Değişik kimyasal maddeler, ışınlar, viruslar, genetik özellikler, bir sürü etken var. Ancak bunların hepsi bir arada olduğu zaman, yani bir tek nedenle insanlar olmuyor bu işi. Bunun da anne karnına kadar geriye gittiği bugün de günlerde gösterilmeye başlandı. Genetik baz tabii çok önemli. Bundan sonra da tetiği çekici diğer özellikler hastalığı ortaya çıkarıyor. Mesela şeyde bu 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'de atılan bombanın etkileri sonucu değil tabii, mi? Bu bilimsel olarak da gösterilmiş. O radyasyonun etkisi. Bunu daha yeni Çernobil olaylarında da yaşandı. Ama sadece bir tek şeyle değil. Ama mesela radyasyon tek başına da bu işi yapabiliyor. Evet. Ama genetik bazı olup da hiç hasta olmayan da birçok insan da var. Evet. Onu bir virüs girdiği zaman tetikleyebiliyor. Bir ışın girdiği zaman çok tetikleyebiliyor. Çok faktörlü. Yani tek değil. Halkımız korkmasa, yani her virüs gidip de lösemi yapacak değil. Evet, evet. Peki bu çocukluk çağı kanserlerinin biz son zamanlarda arttığını hep duyuyoruz. Bu lösemi çocukluk çağı kanserleri içinde hangi sırada? Birinci sırada. En sık görüleni bu. Artış da relatif bir kavram. Yani nüfus da artıyor. Göç artıyor. Kayıtlar her yerde, birden fazla yerde tutulabiliyor. Onun için bir şeyin arttığını söylerken tabii bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Bence farkındalık arttı. İnsanların merkezlere başvuruşu arttı. Beklentilerin daha arttı. Yani eskiden kaderci bir şekilde tedaviler yarı bırakılıp gidilirdi. Şimdi ise insanlar istiyorlar. Bu da güzel bir şey. Hastaların iyileşmesi açısından. Ben bir de şey sorayım. Hani bu daha tanı tedavileri çok konuşmadan önce. Şimdi o zaman bir çocukluk çağında da hani görülen bir hastalık. Bir ebeveyn çocuğunda hangi belirtileri gördüğünde aklına lösemi getirmeli? Bu çok zor bir soru ve doğru da zor olmalı. Çünkü şimdi ben bunu saymaya başladığım zaman tabii pek çok anne babayı irite edeceğim. Ama genelde demin de söylediğim gibi kemik iliği yetersizliğinin getirdiği işte infeksiyon, kanama, kansızlık, ateş, organlarda büyüme, bezelerde büyüme gibi nedenlerle kızarıklıklar, morluklar. O da yine kanamanın bir çeşidi, deri içi kanamalar şeklinde veya daha büyük kanamalar. o şekilde karşımıza geliyorlar. Ben hep şöyle söylerim, kolay kolay atlanacak bir tablo değil. Yani herkes bu tabloda hastaneye başvurur. Evet. Bu aslında çok doğru yani Seman söylediği, ben şimdi sayarsam insanlar ben de mi acaba diyecekler yersiz bir şekilde. Bu AIDS için de geçerli. Hani ilk belirtileri o ilk dönemde gribal enfeksiyon benzeri bir tablo. Bu demek çok tehlikeli. Çünkü her gribe yakalan ben AIDS'in başlangıcında mıyım diye. Ama yani tablo oturduktan sonra zaten hastaneye başvuracaktır. Evet. Değil mi? Evet, evet. Peki bir müzik arası verelim. Seman, hem seni dinlendireyim hem de üç parçayı başlayalım hem sizinle hem dinleyicilerle. İki parça yeni CD, 2012 yılında piyasaya çıkan iki klasik sanatçının yeni çıkan CD'lerinden parçalar. Bir tanesi Leonard Cohen, ilk olarak onu dinleyeceğiz. Yeni çıkan Old Ideas isimli CD'sinde yer alan Come Healing isimli parçayı dinliyoruz. Gather up the brokenness, breathe to me now. The fragrance of those promises you never dared to vow. The splinters that you carry, the cross you left behind. Come healing of the body, come healing of the mind. And let the heavens mercy in arbitrary space, and none of us deserving the cruelty or the grace. Oh, solitude of longing, where love has been confined, calm healing of the body, come healing of the mind. Oh, see the darkness yielding that tore the light apart. Come healing of the reason, come healing of the heart. Oh, trouble dust concealing an undivided love. The heart beneath is teaching to the broken heart above. Let the heavens falter, let the earth proclaim, come healing of the altar, come healing of the name. Oh, longing of the branches to lift the little bud. Oh, longing of the arteries to purify the blood. And let the heavens hear it, the penitential hymn, come healing of the spirit, come healing of the limb. Oh, let the heavens hear it, the penitential hymn, come healing of the spirit, come healing of the limb. ...24 Şubat 2012... Açık Radyo'da 94.9... önce sağlık programında canlı yayında Profesör Doktor Seman Ak'la lösemi sorununu konuşuyoruz. Ve ilk olarak da Leonard Cohen'in son CD'sinden Come Healing isimli parçayı dinledik. Söz Beti Gül'de. Vallahi ben şarkıya, parçaya böyle dalmış gidiyordum. Ne diyeceğimi şaşırdım bir anda. Çok güzel bir parça gerçekten. İsterseniz artık biraz şeyden bahsedelim. Yani genel olarak nedir, ne değildir belirtilerini konuştuk. Ve en önemli problemler de tedavide zannediyorum günümüz koşullarında da. Lösemi'nin tedavisinde neler yapılıyor? Önce onu soralım. Ki buradan kemik iliğin transplantasyonuna geçelim ki o bir sorun mu, abartılıyor mu, herkese gerekli mi, imkanımız ne, neredeyiz? O transplantasyon kısmını ele almakta yarar var. Çok üzerine çok spekülasyon yapılıyor gibi geliyor çünkü. Şimdi çocukluk çağı için esas tedavi unsuru kemoterapi. Yani hastaların bazı tiplerde daha uzun, bazı tiplerde daha kısa ama sonuç olarak yoğun ve sonra da devam tedavisi tarzında kemoterapiler. Başarılı mı? Demin de söyledim %80'inde şifadan bahsetmeye başladık. Ama bazı tipler daha düşük tabii. Ama %80'de şifa ilan biten bir kemoterapi başka kanser türlerinden daha başarılı o zaman kemoterapi. Ama biz çocukluk çağında da şanslıyız. Aynen. Tabii ki çok kötü giden kanser türlerimiz var. Evet, ama genel anlamda başarımız erişkine daha göre çok daha yüksek. Ay bu arada ben telefon numaramızı vermeyi unuttum, onu hemen bir söyleyeyim. 0212 alan koduyla 343 40 40 numaralı telefona sorularınız olursa Profesör Doktor Sema Anağ'a bu konuda sorabilirsiniz. 343 40 40. Evet, çok pardon. Şimdi tedavide kemik iliği nakli gerçekten yerinde kullanıldığında hayat kurtarıcı. Ama her hastaya lazım değil. Bunu bir özellikle vurgulamak lazım. Sanki çünkü her lösemi olan kemik iliği nakli olacaktır gibi. Hayır, böyle bir gereklilik yok. Ne zamanki hastalık çok yüksek riskli, ne zamanki cevapsız, ne zamanki tekrarlıyor. İşte o zaman kemik iliği nakline sıra geliyor. Peki radyoterapiyi ben kaçırmış olabilirim. Radyoterapi eskiden yaptığımızdan çok daha az yapıyoruz. Beyin merkez sinir sistemi dediğimiz beyin omurilik koruması, oralara saklanan hücrelerden arındırmak için. Ama çocukta tabii çok sevdiğimiz bir tedavi tarzı olmadığı için dozlar düştü, ihtiyaç azaldı. Eskiye göre çok az kullanıyoruz. Ama kemik iliği nakli yerinde kullanıldığında çok etkin. Yalnız şunu da vurgulamak isterim. Kemik iliği nakli de çok kolay bir iş değil. Yani sanki yapıverelim oluversin beklentisi oluyor bazen ama öyle değil. Yani son derece zor, problemli, uzun süre hastanın izolasyonunu gerektiren, uzun yıllar takibini gerektiren bir uygulama. Onun için de seçerek yerinde kullanmak lazım. Peki biraz bu kemik iliği naklini ayrıntılarına girelim isterseniz. Yani bizim ülkemizde nereden nereye gelindi? Donör bulmak kolay mı? Nasıl bir prosedür izleniyor? Bankası var mı bunun? Şöyle biraz bakalım. Şimdi kemik iliği naklinde ben tabii daha çok çocuk ağırlıklı konuşacağım. 1989'da ilk merkezi kurma şerefi de bize ait olduğu için üniversitemizde. Bu bizim hakikaten uzun yıllardır uyguladığımız bir yöntem. Tek merkezlerden, bir iki hastalardan bugün hakikaten Türkiye'de büyük sayıda merkeze, büyük sayıda uzmana ve hastalarda da uygulamaların hızla artması 2000'li rakamlara kadar yükseldi. Bunlar tabii güzel şeyler. 2000 rakamları? Yani bütün erişkinle birlikte. 2000 merkez mi var? Hayır, hasta uygulama sayısı. Merkez o kadar yok canım. Yani merkezler de. Keşke olsa bir gün dünyada. Ya 2000 kişiye mi uygulandı şimdi? Aşağı yukarı 2000 yıllık şeyler bunlar. Yani uygulamaya kadar çıkıldı. Ama erişkin dahil. Şu anda yani hızla biriken hasta temizleniyor ve nakiller yapılıyor. Donör bulmak tabii ayrı bir sorun. Biz ülkemizde hani her zaman bazı şeyleri eleştiririz ama çok çocuklu olan ailelerde donör bulma şansı biraz daha fazla. Kardeş en iyi donör ve onun için de uygun doku grubuna sahip kardeş uygun verici. Tabii bu yoksa bunun bulma şansı %25'tir genetik olarak. Bizde biraz daha fazla aslında ama bulunamadığı noktada tabii başka bir verici. Aile içi yine çok eleştirdiğimiz evlilikler burada işe yarıyor. Aile içinde verici aranabiliyor. Orada varsa oraya yöneliliyor. Ama bunların da olmadığı durumda dünyada 17 milyon gönüllü vericinin olduğu bir banka sistemi var. Şimdi burada da yanlış bir anlaşmaya neden olmayayım. Burada banka olup da bir şey saklanmıyor. Sadece doku grubunun kodlaması saklanıyor. Bizim de yaptığımız hastamızın doku grubu kodlamasını bu sisteme, aynı bildiğimiz bilgisayar sistemine bilgileri giriyoruz. Giriliyor. Bilgiyi yani. Giriyoruz ve karşılaştırdığımızda karşılıklı olarak uyan doku grupları bir kısmı ama hepsi değil çıkıyor. Elimize bir liste, ya hiç yok ya da 5 var, 10 var, 20 var. Bunun içinden en bize göre uyumlu donörler seçiliyor. İkinci basamak tahlillere giriliyor. Bunlar zaman alan işler. Bu tahlillerde yapılıp eğer o donör tam uygunsa, diyelim ki Amerika'da, diyelim ki Almanya'da, oradan talep ediliyor. Ve bir kurye aracılığıyla bu orada toplanan kemik iliği veya kök hücre bize getiriliyor ve bizim hastalarımıza naklediliyor. Yöntem bu. Burada bir şeyi saklayıp depolamış değiliz. Sadece kodlama. Demek ki biz sadece yurt içinden değil, yurt dışındaki bu bankadan, yani bu 17 milyonluk havuzdan, biz yurt dışından da kemik ile alıyoruz. Alıyoruz. Ben bir şey belirtmeyi unuttum. Türkiye'de de bir banka sistemimiz var tabii ki. Yaklaşık İstanbul'da işte 30-35 bin civarında, Ankara'daki de bankayla işte 40-50 bine yakın bir vericiye ulaşıldı. Tabii bu yeterli mi Türkiye nüfusuna? Hayır, yeterli değil. Keşke daha çok verici olsa, ama burada da bir noktayı vurgulamak lazım. Keşke verici olsa, halkımız bu konuda çok gönlü, zengindir, ama iş öyle bitmiyor. Bu her bir vericinin, bu bahsettiğim kodlama sisteminin laboratuvar ortamında yapılması lazım. Bu özel bir teknik ve maliyeti yüksek. Onun için de maliyete bağlı olarak tabii çok istendiği efektivitede verici sayısı artmıyor. Yani bütün o uyum gösteriyor mu göstermiyor mu tetkikleri bir para tutuyor tabii belirli oranda, değil mi? Hani az da bir para değil. Değil. Önemli bir para. Bunun tabii bir yerden karşılanması gerekiyor. Peki, ya işte bağışlar nereden? Ya devlet burada ya üniversiteler. Yani bir kaynağın bunu üstlenerek yapması gerekiyor. Tabii bu da çok kolay olmuyor. Onun için bu kadar az donör. Yurt dışında nasıl bu iş? Yurt dışında da hem devletin hem özel vakıfların verici bankaları var bu sisteme dahil. Onlarda yani şöyle bir özellik var. Yani belli bir rakama ulaşıldığı zaman zaten bu banka kendi içinde masrafını çevirebiliyor. Döndürüyor. Evet. Döndürüyor. Onun için de mühim olan o rakamlara ulaşmak. Türkiye'de de devlet bu konuda bir takım girişimler yapıyor. Türk Kök adı altında bir organizasyonu Sağlık Bakanlığı'nın var. Herhalde yakın gelecekte daha efektif olarak sayı artacaktır diye bekliyoruz. Bu noktada hani masrafların karşılanması, demin okuduğum haberde lösemi hastası oğlunu tedavi ettirmek için çektiği banka kredisi diye başlayan, banka kredisini ödeyemeyen bir kişinin hani tırnak içinde dramından bahsediyor, ama bu haberi okuduğum zaman sizin bir itirazınız oldu. Evet. Değil mi? Yani öyle mi acaba? Çocuk hasta için. Evet. Şu anda 18 yaş altında tüm masraflar devletçe karşılanıyor. Yani burada bir sorunumuz yok. Sigortalı olsun olmasın önemli değil. Çocuk hasta da 18 yaş altı önemli her şeyle şey, ödeniyor. Bu çok büyük bir gelişme. Tabii. Eski yılların zorlukları, rehinleri, tabii, bir sürü problem yaşamıştık. Bunlar kalktı. Onun için hastanın kaç yaşında olduğunu bilemiyorum tabii ki haberdeki. Ama çocuk hasta için böyle bir şey söz konusu değil. Belki yaşı büyük, erişkin bir hastaysa tabii o farklı bir prosedür. Onu bilemeyeceğim, ama çocuk hastada sorun yok. Evet. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Bu normal hani kemoterapide uzun süreli, kısa süreli tedavi yapıyoruz dediniz. Erkek çocuklarda daha uzun oluyor galiba bu tedavi, öyle mi? Doğru. Şimdi zaten biraz erkek çocuklarda fazla da oluyor lösemiler. Bunu kimseyi korkutmak için söylemiyorum, ama böyle bir dağılımı var. Bir de demin de bahsettim, hastalığın saklanma bölgeleri var. Bunlardan bir tanesi merkez sinir sistemi, beyin, omurilik. Buraları ışınlıyoruz dedim hatta size koruyucu olarak. Bunun gibi erkek çocuklarda testislerde bir saklanma bölgesi. Onun için de bu bölge zaman zaman ekstra sorun çıkarabileceği için o bazı tedavilerde, hepsinde değil, biraz daha uzun tedaviler gerekebiliyor. Bu özellik var. Bazı, şimdi bunlar protokollere bağlı tedavi ediliyorlar. O bazı protokollerde böyle, bazılarında değil. Hani sizin seçtiğiniz, tabii, merkezin seçtiği protokole bağlı. Şu kitlere tekrar dönelim mi? Eğer siz de uygun görüyorsunuz kitlenle ilgili olarak, yani kemik iliği transplantasyonuyla ilgili. Şimdi diyelim ki Almanya'daki kan bankasında verileri olan bir bireyin kemik iliğiyle bizdeki bir hastanın uyumu gözlendi. Sonra siz ne yapıyorsunuz? Şimdi o birinci basamak demiştim. Bu tamamen mekanik bir iş. Zaten çok kısa sürede de yapılıyor. Oradan işte bize bir liste çıkıyor. Evet. Adayı listesi evet. diyeyim. Bunun içinden belli koşullar arıyoruz. Ne arıyoruz? Daha genç donörleri tercih etmek varsa eğer. Çok doğum yapmamış donörleri tercih ediyoruz. Çünkü reddlere neden olabilir diye. Kendimizce bir ön liste belirtiyoruz. Bu listeye göre bir donör bizce en uygun olana ikinci basamak tahlilleri. Peki istiyor. O donörler siz mi irtibatı geçiyorsunuz? Merkez hayır. var zaten. Bu iş tamamen tamam. merkezlerin yönetiminde kişilere bağlı değil. Numaralar halinde kişiler tamam. yani. Bu çünkü önemli duygusal tabii, ilişkiler tabii, tabii. açısından. Burada da bu donöre merkezi aracılığıyla ulaşılıyor ve iki alıcı ve vericinin daha ileri tehditleri eksik kalan doku grupları bakılıyor. İstenen bizim halkın söylediği şekilde söyleyeyim ben 10'da 10 ama bir eksiğiyle kabul ediliyor falan bir takım bunun dışına çıkan şeyler var. O uygunluktaysa eğer o donörden vermesi talep ediliyor. Yalnız burada da bir şey vurgulayayım. Bu bir gönüllü sistemi. Evet. Ver dedik verecek diye bir şey de yok. Gönüllü olduğu için kabul ediyor veya şu tarihte diyor. Onun için de bir takım tarihler uzuyor. O zaman o kişiden toplanıyor ve bir kurye vasıtasıyla ülkemize getiriliyor. Tabii bunlar hep ücreti karşılığı değil tabii, mi? Yani ilk basamakta çok bir ücreti yok. Ama ikinci ileri tetkikler ücrete tabi. Oraya o para transfer ediliyor. Eskiden bunu kişiler ödüyordu. Şimdi devlet karşılıyor. Onu da karşılıyor. Karşılıyor. Oraya o para transferi yapıldıktan sonra tahliller yapılıyor. Uyum ondan sonra belirleniyor. Peki diyelim ki bir bu zaten bankada olan bankada kemik iliklerinden yani hücreleri var mı? Burada? Hayır. Hiçbir şekilde. Sadece doneler var. Sadece. Yalnız göbek kordonu bunun dışında. Evet. Göbek kordonu bankacılığı. Tamam. Ayrı bir iş. Daha sonra orada hücre var. Burada yok. Şu açıdan sordum. Yani önce bir birinci basamakta tetkikler yapılıyor, kıyaslama yapılıyor. Uyumluysa ileri tetkiklere geçiyor diyorsunuz. Evet. O zaman o ileri tetkikler için o donör haberdar ediliyor ve ondan tabii. örnek alıyor. Ondan tamam. ve hastadan tekrar tamam. örnek peki. alıp yoldan o zaman dört dörtlük uydu. Verici de tarihsel filan açısından da bir sorunu yok. Halloldu. O zaman bir sağlık kuruluşunda ondan kemik iliği mi evet. alınıyor? Bu Türkiye'de ya da yurt dışında bu kemik iliğini almak. O işlem nasıl bir işlem? O işlemin değişik uygulamaları var. İki çeşit majör olarak. Bir tanesi bizim tanı içinde kullandığımız aslında bir yöntem. Kemik içi iliği içinden örnek alarak iğneyle yapılıyor. Yani biz cerrahi bir şey yapmıyoruz. Yani bir kesme, biçme falan hiçbir sadece şey sadece ağrıyı önlemek ve steril koşullarda olduğu için ameliyathane koşullarında yapılıyor. Ama orada topladığımız iğneyle yapılan bir işlem. Çok da şey değil yani hasta verici bir şey duymuyor. Anladım. Yani vericiyi bu konuda rahatlatabiliriz. Yani iğneyle. Bunu özellikle sordum hani. Abi kemik iliğimin içinden kemiğimin içine giriyorlar falan yani bu yok, korkunç yok, şey yok, değil. Yok, yani. Değil yani böyle de bir de perifer dediğimiz bu diğer kan hücrelerini toplamada da kullanılan aletler var. Periferik olarak mesela trombosit topluyorlar, diğer hücreleri topluyorlar. Aynı şekilde kök hücreyi de toplayabiliyorlar. Bu bir alete birkaç saat bağlanmayla giden evet. bir sistem. Fakat eskiye nispetle şimdi kemik iliği biraz daha tercih ediliyor. Ama bazı ülkelerde, bazı donörler de tercih ediyor. Evet. Alete bağlanarak da toplanabiliyor. Aa. Peki kemik iliği verici, yani enjektörde girilip alınabilen bir şey. Evet. Kesme yok, biçme yok. Hayır. Ameliyat hayır, bir hayır, şey ameliyat değil. Yok ortalıkta. Bir yan etkisi, bir şeysi var hayır. mı verici için? Sadece anestezinin yan etkisi bu işe gerekli. Veya alete bağlandığında da onun hazırlıktaki kullanılan birkaç ilacın yan etkisi. Yani anladım. Hiçbir şey tabii yan etkisiz değil evet, ama. Ama yani, işlemin çok böyle ağır. Hayır hayır. Allah'a şükür bugüne kadar hiçbir hastamızda hiçbir sorun yaşamadık biz. Tamam. Evet. Peki kemik iliğini vericiden uygun olduğunu saptığınız vericiden alıyorsunuz. Daha sonraki işlemi bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim eğer uygun görürseniz. İkinci yeni çıkan CD Juliet Greco. Juliet Greco 85 yaşında. 85 yaşında CD çıkarttı Paris'te. Paris Örev isimli bir parçayı Fefe isimli bir genç müzisyenle beraber seslendirmiş bir düet. 85 yaşındaki bu önemli Fransız sanatçıyı Fefe ile birlikte Türkçesini dinleyelim. Türkçesini de söylesene. Paris Örev, Paris rüyor, düşlüyor, rüya görüyor gibi. Raconte-moi une histoire, Paris parle-moi de nous, fais-moi reine de Stalingrad, que les étoiles soient ma cour. Heureux en être ivre, je squatterai jusqu'à l'aube mon banc devenu trône, avant que les boueurs m'en virent. Paris se lève, Paris se rêve, comme une de ces histoires d'amour qui prendrait fin quand vient le jour. Paris se lève, Paris se rêve, j'ai parié sur toi mon amour. Paris, je t'aime, un point c'est tout. Quand s'illumine tout Pigalle, Paris, parle-moi d'amour. Fais-moi virevolter ces dames à qui l'oseille fait la cour. Y'a pas que les robes qui tournent quand les filles nous sondent la roue. Au passage, ils détroussent deux, trois valses et puis s'en vont. Paris se lève, Paris se rêve, comme une de ces histoires d'amour qui prendrait fin quand vient le jour. Paris se lève, Paris se rêve, j'ai parié sur toi mon amour. Paris, je t'aime, un point c'est tout. Lentement la nuit s'efface et Paris ne parle plus d'amour, et le monarque d'un soir, le jour venu, n'est qu'un fou. Et le stress détrône le strass jusqu'au prochain rendez-vous. Ce n'est jamais les honnêtes gens qui sous les ponts de Paname chantent. Paris se lève, Paris se rêve, comme une de ces histoires d'amour qui prendrait fin quand vient le jour. Paris se lève, Paris se rêve, j'ai parié sur toi mon amour. Paris, je t'aime, un point c'est tout. Paris se lève, Paris se rêve, comme une de ces histoires d'amour qui prendrait fin quand vient le jour. Paris se lève, Paris se rêve, j'ai parié sur toi mon amour. Paris, je t'aime, un point c'est tout. ...24 Şubat... Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız. Profesör Doktor Sinem Anak'la görüşüyoruz. Ve bu arada Juliet Greco programımıza konuk olan Leonard Cohen'den sonra ikinci sanatçıydı. 2012 yılının ilk günlerinde çıkan CD'si bu 85 yaşındaki sanatçıyı dinletme olanağı verdi. Fefe isimli genç müzisyenle birlikte Paris Sörev adlı parçayı seslendirdiler. Ses tonu çok tok ama değil mi? Böyle biraz şey, erkeksi. Egzistansiyalist dönemde Sartre'ların, işte Boris Vian'ların döneminden kalma. Kalma demeyeyim yani, o dönemden beri çok hoş sahnelerde boy gösteren, artık klasikleşmiş bir kilometre taşı Fransız şansonunun. Evet. Evet. Şimdi kemik iliğine dönecek olursak denk düştü. İşte verici de, gönüllü verici de kabul etti. Bu kemik iliğini aldıktan sonra bunun hastaya verilmesi nasıl oluyor? Onu da vurgulamak lazım. Yine ameliyat diye zannediliyor. Öyle bir şey yok. Damar yoluyla kan ürünleri nasıl veriliyorsa bu da aynı yolla hastaya veriliyor. Kemiğinin içine açmıyorsunuz. Hayır hayır, hiç öyle işlerimiz yok. Biz cerrah da değiliz yani, onu da vurgulayalım. Evet. Yani çok aslında uygulaması zor bir iş değil bu boyutta. Ama burada esas sorun takiptir. Değil mi? Bütün bu uygulamalar süreç yapıldıktan tabii sonra. Hastanın adeta şöyle yani, öncesinde bu uygulamadan hastaya bir yoğun kemoterapi ve radyoterapi yapılıyor. Bunda hedef bir yerde kalmış bütün lösemileri yok etmek, artı alanı temizlemek. Gerdiğimiz yenik hücreler burada bir tarla gibi çoğalmaları bekleniyor. Bu da bir süreç. Yani bir ay yaklaşık hasta kapalı bir ortamda, yani bir ünitede tutuluyor. Ve bu da tabii bir çocuk için ne kadar zor olabileceğini düşünüyorsunuzdur. Ondan sonra da ayaktan izleme. Hani tarla tuttu, sayılar düzeldi. Ama iş bitmiyor. 2 yıla kadar komplikasyonları, yan problemleriyle. Bağışıklık sistemi de çünkü tabii, zayıflamış çöküyor. Oluyor. Onun toplaması 1 hatta 2 yılı buluyor. Evet. Bu arada tabii gelen kemik iliği, yabancı birinin kemik iliği, bununla tabii. Vücudun harpleri karşımıza çıkıyor. Bir sürü komplikasyonlar, bir sürü yan problemler. Hı hı. Tabii bunların da toparlanması gerekiyor. Uzun bir süreç. Başarılı olduğunda tabii yüz güldürücü bir iş ama çok kolay değil. Evet. Yani evet. Kemiğin iliğini almak ya da iliği alıcıya vermek bu sorun değil. Esas sorun daha sonra o yeni hücrelerin ev sahibinde uyum sağlaması evet. için. Evet ve o ev sahibinin hücrelerinin de geri gelmemesini evet. sağlaması. Çünkü o zaman da hastalık tekrarlıyor. O mümkün mü? Zaten hedef o. Yoksa kendi kemik iliğiyle de bu işler yapılabiliyor ama tabii. bunu yapamıyoruz. Yabancı bir kemik iliğinin hedefi sadece ihtiyacı karşılamak değil, bağışıklık sisteminde de reaksiyonlar oluşturarak kalıntı hücrelerin yok edilmesi. Bu tabii komplike bir iş ama başarıldığında hedef hiçbir zaman alıcının kendi hücrelerinin geri gelmemesi. Evet. Evet. Onu nasıl sağlıyorsunuz? Alıcının kendi hücrelerinin geri gelmesi. Bu i̇şte kemoterapi bu, aşaması. Hem kemoterapi hem de verdiğimiz kemik iliğiyle vücudun bir mücadelesi yaşanıyor. Anladım. Bu mücadele sonunda belki adını söylemek ne kadar doğru ama graft versus host Hı-hı. dediğimiz bizim bir reaksiyonumuz var. Bu reaksiyonla immünolojik bir yapı Hı-hı. bu. Kalıntılar da kendi kendine yok oluyor. Anladım. Yani öyle bir mekanizma var. Evet var. Temizliyor. Bu blast hücreleri yok ediliyor. Yoksa alıcı. Başarılı olmaz zaten. Evet. Evet. Evet. Sonra bu yeni hücreler kemik iliğine gidip yerleşiyorlar. Değil mi kök hücreler? O işte zaten verdiğimiz zaman o da enteresan. İnsan vücudu ilginç. Bütün vücudu dolaşıp gidip kemik iliğine i̇şte yerleşiyorlar. Onu sormak için. Evet en ilginç bir şey. İlk 24 açtım. Saat her yeri geziyor. Mideden akciğere her yerde var. Çok ilginç. Ondan sonra bunun da bir takım reseptörler, evet, yani alıcılar, tabii. bir takım da taşıyıcı maddeler diyeyim etkisiyle olduğu söylenmekte, saptanmış yani. Bu şekilde kemik iliğine doğru yolculuğunu tamamlıyor, oraya yerleşiyor. Evet. Şey dediniz tabii yani hani işlem kemik iliğini almak ve vermek o kadar zor değil ama hani sonrasındaki bakım ve süreç de birazcık uzun ve belki daha sonrasında da bu devam edecek bir müddet daha. Dolayısıyla bu hastalık bir yaşam tarzı da getiriyor mu beraberinde? Tabii bu çok önemli bir sorun. Erişkindeki sorunlar ayrı. Biz çocukta farklısını yaşıyoruz. Erişkinde tabii sterilite dediğimiz yani kısırlık gibi işte bir takım başka sosyal sorunlar, iş kaybı gibi oradaki sorunlar ayrı. Bizim çocukluk döneminde tabii hep vurguluyorum büyüyen bir kişi, organizma. Onun için de bu büyüme gelişmenin doğru dürüst devam edebilmesi, her şeyin fonksiyonun yerinde olması, böbreğinden kalbine her şeyin iyi gitmesi bir fonksiyon. Bunun dışında sosyal fonksiyonlar var. Okul. Evet, eğitimine devam ediyor mu? Şimdi tabii ne kadar gayret sarf ederseniz sarf edin bir yıllık kayıp genelde oluyor. Biz bunu okullu hastane okulumuz var. Bir kısmını onunla karşılamaya çalışıyoruz. Hatta resmi yani Milli Eğitim'den onaylı bir okuldur bu. Bayağı nerede öğrenci. Tam olarak bu yeri? Bu çocuk kliniğinin içinde bir okul. Ama hocalar mobil, hareketli. Hangi serviste? Mesela bizim hastalarımız okula gidip orada bu işi paylaşamıyorlar. Onlara halcalar geliyor. Ve derslerinde hangi sınıftaysa destek vererek en azından bir kısmını ilk öğretimi bu şekilde çok götürebiliyoruz. Güzel. Böylece kayıplar. Çünkü kaybedildiği zaman şöyle bir sorun oluyor. Çocuklar ilginç. Kendilerinle küçük çocuklarla okumak istemiyorlar. Bu bizim uyumlarımızda çok büyük sorunlar yaratıyor. Ne ilginç değil mi? Ve bu her zaman bizi sıkıntıya sokuyor. Bir de bizim kitaplarımızda vardır bahsetmeden geçemeyeceğim VIP sendromu diye geçer. Yani çok önemli kişi sendromu. Anlıyorum. Bunlar kemik iliği nakli olan erişkinler de böyle çocuklar da böyle bu sendroma tutuluyorlar ve istekler, beklentiler adeta aileyi yönetiyorlar. VIP sendromu çok evet, ilginç. Evet bu resmi olarak kitaplarımıza da geçmiş bir tanım. Onun için çok, çok iyi psikolog desteği, tabii bu ara aile dağılıyor. Bunları da aslında vurgulamak lazım. Evet. Evdeki kardeşler, eşler, baba dış desteği vermeye çalışıyor. Evdeki çocuklar ne kadar neyi izleyebiliyorlar, uyum sağlayabiliyor. Yani gerçekten iyi bir sosyal ve psikolojik destek gerektiren. Bu da tabii işin başka cephesi. Evet, başka bir boyutu ve çok da önemli bir boyutu. Evet, tabii. Ama tabii eğitimlerini bırakmamaları gerekiyor değil mi bu şekilde? Tabii. Ama çok maalesef bu problem yaşanıyor. Evet. Bizde eğitimlerini bırakmamaları mı lazım? Hayır, bir yandan da tabii ki. Ulan bu eğitim sistemindeki eğitim alsalar ne olur, almasalar ne olacak şimdi sana? Ama evet, yine de biz eğitimden yanayız evet, her zaman evet, için. Evet. Doğru düzgün bir peki eğitim. Ben şeyi soracağım bir de size. Şimdi mesela belli hastalıklar için belli hastaneler, belli okullar vesaire. Mesela lösemili çocuklar hastanesi, lösemili çocuklar okulu. Böyle şeyleri uygun görüyor musunuz? Yoksa bunlar böyle toplumla daha karışık. İsim açısından mı? Hayır. Ben anladım. Sadece lösemili. İzole olmasın. Hayır. Buna tek cevap vereyim. Tabii ki kliniklerde ayrı yer mecburiyeti var. Çünkü bağışıklık sistemi çok düşük olduğu için bu hastaları dış etmenlerden, dış enfeksiyonlardan korumak için mecburi belli izolasyonları uyguluyoruz. Bu kaçınılmaz. Ama bu çocukları belli hastalıklardan eskiden yapılırmış, işte lepralıları bir tarafa tutarlarmış, cüzzamlıları şu bu. Bu tarz bir tutmaya ben karşıyım. Çünkü bunları toplumdan koparmak değil amacımız. Topluma kazandırmak. Toplumda devam edecekler. Onun için de toplumun içinde bırakın devam etsinler. Riskleri var. Tabii ki var infeksiyon riski ama sosyal açıdan bunu yapıp okuluna mesela biz devam tedavisi alan bütün çocuklarımızı çok bir problem olmadıkça okula gönderiyoruz. Okullarına gidiyorlar. Ha okulda sorunlar oluyor mu? Tabii burada da eğitmek lazım. İnanır mısınız eğitim grubunu daha çok eğitmek lazım. İşte ben çocuklar de çok güzel benimsiyorlar bu olayı. Fakat bunu zaman zaman yaşadık. Öğretmenlerden bana da bulaşır mı gibi yorumlar var. Yani en azından belki onu söylemek lazım. Bulaşıcı lösemi değil. Bulaşıcı bir hastalık değil. Evet. Eğitmenleri de eğitmek tabii ki belki önemli ama mesela bu tür hastalıklarda ebeveynine veya aile bireylerine de bir destek veya öğretici bir destek tabii gerekiyor değil mi? Onlar onu da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yapıyoruz. Aileyi sürekli bilgilendiriliyor. Artı anneler ayrıca direkt olarak çocukların yanında bulundukları için servis içinde de eğitimden geçiyorlar. Hmm. Beslenme, nasıl götürecekler, koruma, etrafla ilişkiler bunlar ailelere aktarılıyor. Hastanın ve hastalığın gidişi aktarılıyor. Bu şekilde ailelerle çok yakın bir izlem uygulanıyor. Evet. Yani bir ekip işi bu. Sadece doktor tabii hasta tabii değil, sosyal hizmet uzmanından, psikoloğundan, tabii ki hemşiresi, kemoterapisini uygulayan kişiler, laboratuvar sorumluları, sizlerle de paylaşıyoruz. Evet. İnfeksiyon etkenlerinin mikrobiyolojide tanımlanması gerçekten bu büyük bir ekip işi. Ama evet, sonuçta hedefimiz o çocuğu sağlıklı bir şekilde hayata kazandırmak. Peki şu anda Türkiye'de uygun kemikliği bekleyen bulunursa eğer hemen nakli gerektiren o konumda insan tabii var mı pediatride? Tabii her merkezin belli bir bekleme maalesef listesi henüz var. Bunu eritmeye çalışılıyor. İşte o da artan yatak kapasiteleri, artan uzmanlarla ancak mümkün olabiliyor. Ve eskiye göre de büyük ölçüde yarı yarıya en azından azalmış durumda. Tabii burada kayıt sorunları, birden fazla merkezde beklemek gibi sorunlar da karşımıza çıkıyor. Bunu da merkeziyleştirerek yavaş yavaş çözmeye başlandı. Fakat bir sorun şu anda çok bence önemli. İstanbul bir metropol. Evet. Nüfusu bugün neredeyse 15 milyon. Tabii. İstanbul gibi merkezlerin maalesef şu anda merkezi çok az sayıda ve çok yetersiz. Halbuki büyük ölçüde hem İstanbul'un hem de Anadolu'nun hastası buraya akıyor. Tabii. Bu onun için herhalde büyük şehirlerin hani hep biz şunu söyleriz, Anadolu'daki şehirleri destekleyelim. Tabii ki destekleyelim. Oralara da merkezler kuralım. Ama bu arada büyük şehirleri de ihmal etmemek lazım. Maalesef şu anda bu konuda en ihmal gören yer İstanbul. Çok ilginç bir söyledin sen. Yani onun için de herhalde İstanbul'a bunu devletle de paylaşıyoruz. Onlar da bu konuda hem haberdar hem ellerinden geleni yaptıklarına inanıyorum. Evet. Ama İstanbul'un şu anda ciddi desteği. Halbuki birçok konuda İstanbul önde gider. Öyle gösterilir. Evet. Ama yetersiz kalıyor. Yani. Kalıyor. Çok yetersiz kalıyor. Onun için bizlerin mutlaka yani İstanbul içinde merkezlerimizi arttırmamız lazım. Tekrardan belki işin sosyal yönüne döneriz programımızın son birkaç dakikasına ama kısaca şu kemik iliği transplantasyonu ve kemik iliği nakli çok konuşulduğu için dönem dönem yanlış da bir takım bilgiler anlamalara yol açacak söylendiği için. Şimdi şu anda sizin verdiğiniz rakamlarda ülkemizde 40 ile 50 bin kadar verici var değil mi? Yani o kadar şu anda. Yaklaşık. Peki bunlara gerektiği zaman işte o bilgisayar programlarından bir alıcı yani şu anda ülkemizde beklemekte olan alıcılar bu 40 bin kadarlık bankadaki verici bilgileriyle kıyaslandılar. Evet. Ve onlara uymuyor. Evet, çünkü zaten bu bir sistem. 17 tabii, milyon tabii. Dedim biz de içindeyiz. Yani biz aradığımız gibi Almanya'daki mesela bir Türk hastaya daha çok oluyor bu. Buradan bir verici bulunabiliyor. Yani bu bir kapalı sistem. Onun için yani şöyle bir yanlış, hani Türkiye'deki arandı da yurt dışındaki aranmadı da o ülkedeki daha iyiydi diye bir şey tamam, yok. Tamam, yani şunu demek için söylüyorum. Önce biz kendi içimizde 40 bini arıyoruz, ondan sonra bulamazsak 17 milyona çıkıyoruz değil. Ama hepsi kademeli mi? Yapılabilir. Yapılabilir yani, bizim yani bizim ayrı sistemimiz var yani. Var. O ama evrensel 17 milyonluk dışında. Sonuçta onun içine de dahiliz. Anladım. Ama tabii Türkiye'deki sistemin genişlemesi lazım ki buradan bulunma olasılığı daha yüksek tabii, olduğu için. Bu o zaman hem maliyeti azaltacaktır hem ulaşılabilirliği kolaylaştıracaktır. Evet, olay kolaylaşacak. Yoksa Türk genini korumak falan gibi bir kaygın yok. Yok. Evet, evet, gerçekten. Peki evet. O zaman şu anda mesela bizi dinleyen bir dinleyici donör olmaya karar verirse ne yapacak? Yani siz çünkü bir takım sorunlardan da bahsettiniz. Yani o tetkikler örneğin. Şimdi benim aklıma takıldı. Tabii şu andaki işleyişte iki büyük banka var. Büyük olan esas İstanbul Tıp Fakültesi bünyesindeki. Bir de Ankara'da. Ankara Tıp Fakültesi bünyesinde daha küçük kapsamlı banka var. Şimdi bu iki bankada gönüllü donörü açık. Ama gelen donörün tüm tahlil mahliyetini yapacak durumda değil. Ha. Evet. Adam da zaten kemik iliğini veriyor, bir de parasını mı verecek üstüne? O öyle bir şey olamayacağı için. Hı. İşte zaten bence sorun o noktada. Anladım. Tamam. Yani olayın bir şekilde desteklenmesi peki lazım. Peki devlet karşılamıyor mu bu testleri? Devlet şu anda direkt olarak gönüllüleri karşılamıyor. Onları hasta olarak hayır, kabul etmiyor. Sadece belli bir hastanın mesela belli 20'ye yakın aile çevresinden kişiye bakabiliyoruz. Evet, evet, ama evet. Her bankadaki veya gönüllü kişiye bakamıyoruz. Bunun zaten şu anda demin de bahsettim organizasyonu yapılması gereken. Bunu da işte üniversite zaman zaman kendi destekliyor. Şimdi işte o bir proje halinde, devlet projesi Türk Kök adı altında, eğer o devreye girerse bu maliyeti direkt olarak devlet destekleyecek. Evet, belli önemli. Rakamlara ulaşıldığında zaten merkezler kendilerini çevirmeye başlayacakları için böyle bir sorun da ortadan kalkacak. Ama bu önemli. Sayılara ulaşmadan halen destek peki, gerekiyor. Peki yani bu bir bağışla falan da olabilir değil mi? Belli tabii, kuruluşlar, tabii, vakıflar. Tabii yani zaman zaman zaten öyle yapılıyor ama taşıma suyla değirmen zor dönüyor. Hı-hı. Herhalde bunun iyi bir organizasyonla bağışları da belki oraya yönlendirerek yapılmasında yarar var. Yani şöyle demin de konuşuyorduk sizinle, şöyle bir 100-150 bin sayıya gelse rahat kendini çevirir hale gelir. Ama tabii bu rakamlara ulaşmak için olan süreci devlet desteği gerekiyor gibi geliyor bana. Evet, evet. Peki sonuna geldik programın. Son bir şey daha. Bu bankadakiler pediatri yani çocuk hastalar ve erişkinlere ait diye ayrılıyor mu? Yoksa bir verici gerektiği zaman çocuk hastaya, gerektiği zaman erişkin alıcıya verebiliyor mu? Şimdi zaten verici olabilmeniz için kan bankacılığı kuralları uygulanıyor. Bu da sizin otomatikman 18 yaşın üstünde olmanızı, erişkin olmanızı gerektiriyor. Ve kurallara uygun olarak da hem çocuğa hem erişkine verebilir. Yani böyle bir kısıtlama yok. Peki. Şey peki ben böyle bazen öyle sorular geldiği için onu da bu program bitmeden sorayım. Şimdi çocuklar genelde lösemili çocuklar maske taktığı için Mesela bazı dışarıdan olan anneler babalar çocuklarını o çocukların yanına yaklaştırmıyorlar, ondan bir hastalık bulaşacak diye. Bu maskeyi de bir açıklayalım mı? Şimdi ondan o, değil ona bulaşmasın. Evet, tabii. Evet. Yani burada çok aslında bir kötü ironi var. Evet. Aslında o maskelerin takılma nedeni o hastayı korumak. Evet. Dışarıdaki kişilerden korumak. Ama bu yanlış anlaşılıyor. Zaten şimdi nelerin kullanılması gerektiği, ne dozda kullanılması gerektiği de tartışılıyor. Maskeler, şunlar, bunlar. Ama belli bir en azından kaba etkeni diyeyim korumak için bazı kuralları koyuyoruz. Evet. Hayır, bunların geçerliliği, değilliği zaman içinde zaten çalışmalarla belli oluyor. Ve biz de ona göre uyum sağlıyoruz. Evet. Ama burada korunan hasta. Hasta. Yani, evet. Yani bulaşıcı değil. Hayır. Hiçbir şekilde o bulaşıcı olduğu için takılmıyor. Hayır hayır. Tersine. Altını çizmek lazım. O yanındaki bir gripli çocuktan, bir başka hastalıklı çocuktan korumak için korumak takılıyor. Korumak için, evet. Peki. Çok teşekkürler Sema. Bize bakıp geldin. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kemik iliği nakilleri konusunda çok aydınlandık. En azından şu anda Türkiye'deki sorunu da şöyle bir pencere açtınız. Onu görme şansımız oldu. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim bu konuları dile getirebildiğimiz için. Çünkü gerçekten tartışılan bazı konular. Onun için bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Tamam, çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben de sağ ol diyeyim. Program destekçimiz Ece Orhan'a teşekkürler. Bu Le Monde Diplomatik'ten buluyoruz. Bugün Estonya'nın kurtuluş günü. Estonyalı arkadaşları olanlar, Estonyalılara selam. Yarın Kuveyt'in milli bayramı. Oraya da selam diyelim. Yine bizi dinleyen bir acil servis hekimi meslektaşımız Seher Andaç'a buradan selamlarımızı iletelim. Kendisine Tom Waits sözümüz var. Bekliyor ama o bile, gelene kadar programımızı Stelios Kazantzakis ile bitireceğiz. Bu bir Yunanistanlı bir halk ozanı, bir müzisyen. Türkçe parçalar seslendiriyor. Stelios Kazantzakis'ten Pınar'da Buldum Seni isimli parçayla programımızı kapatıyoruz. İyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın. Teknik Masa'da Mert'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Teşekkürler. Rue des Saints-Pères jusqu'à la Seine, le pont du carrousel serait un détour. Rendez-vous court carré avec mon amour. Dans deux minutes, il faudrait que j'y cours. Le long du quai Malaquais jusqu'au pont des Arts. En deux minutes, c'est impossible, je serai en retard. Juliette est une diva, Juliette n'attendra pas. Il manque un pont à Paris, le pont oblique, qui relie la cour carrée à la rue des Saints-Pères. Pourquoi diable aurait-on inventé la Seine si ce n'est pour qu'elle coule sous des ponts? Il manque un pont à Paris. Ya Juliette Greco'nun CD'sinden bir parça size dinlettik kısaca ama biz yine Stelios Kazantzakis'e dönüyoruz. Hemen o geliyor. Je n'ai le temps ni de courir ni de réfléchir. Du port des Saints-Pères, je me jette dans la Seine. Je nage en direction de la cour carrée. Traverser le fleuve à la nage à mon âge, ce ne sera rien. L'amour travaille pas.